السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے ہاتھ میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی کتاب المقام المحمود میرے ہاتھ میں ہے, اور یہ آخری جز ہم یتساءلون سے سورۃ النساء تک یہ تفسیر ہے ان کی, جو جناب جو جناب عبداللہ لغاری صاحب مرحوم نے ترتیب دی ہے دوسری کتابوں کی طرح ان کے. اور اس تفسیر میں سورۃ النبع میں پہلے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, دوسری باتیں مولانا صاحب کے متعلق اور ان کی زندگی کے متعلق موجود ہیں, تو میں صرف یہ سورۃ النبع پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ترجمہ پہلے جو انہوں نے رکھا ہے وہ اپنے مرشد اور استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے ترجمے سے ہے. تو پہلے میں 12 یا کتنی 16 آیتیں پڑھوں گا, اور اس کے بعد پھر ان کی تفسیر جو ہے وہ پڑھوں گا انشاءاللہ العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون, کیا بات پوچھتے ہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے, عن النبع العظیم, پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کے متعلق, خبر سے, الذی ہم فیہ مختلفون, جس میں وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے, کلا سیعلمون, ہرگز ایسا نہیں ہے, اب جان لیں گے, بہت جلد جان لیں گے, ثم کلا سیعلمون, پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پھر بھی ہرگز نہیں, اب فوراً اب جلد ہی جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا, والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو میخیں, وخلقناکم ازواجا, اور تم کو بنایا ہم نے جوڑے جوڑے, وجعلنا نومکم سباتا, اور تم بنایا نیند کو تمہاری تھکان دفع کرنے کے لیے, وجعلنا اللیل لباسا, اور بنایا رات کو اوڑھنا, اور وجعلنا النہار معاشا, اور بنایا دن کو کمائی کرنے کو, اور بنینا فوقکم سبعا شدادا, اور چنی ہم نے تم سے اوپر 7 چنائی مضبوط, سبعا شدادا, 7, وجعلنا سراجا وحاجا, اور بنایا ایک چراغ چمکتا ہوا, سراج یعنی سورج, وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا, اور اتارا نچڑنے والی بدلیوں سے پانی کا ریلا, لنخرج به حبا ونباتا, تاکہ ہم نکالیں اس سے اناج اور میوا, وجنات الفافا, اور باغ پتوں میں لپٹے ہوئے. اس کے بعد آیت آتی ہے, ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک دن فیصلے کا ہے, ایک وقت ٹھہرا ہوا, اس کی بات اب آئے گی. اب میں یہ پہلی 16 جو آیتیں ہیں ان کی تفسیر مولانا صاحب مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کہتے ہیں, وہ پنجاب میں پیدا ہوئے, سکھ خاندان سے پیدا ہوئے, اور پھر مسلمان ہوئے, اور اسلام اختیار کیا, اور بڑی ہی ان کی تگودو ہے آزادی کے سلسلے میں, اور یہ گئے افغانستان میں اور ماسکو میں, اور پھر جا کے مکہ مکرم میں جا کے رہے کافی عرصہ تک, پھر 1939 میں واپس آئے اپنے وطن میں حکومت کے کہنے پر, سندھ حکومت کے. تو یہ ان کی بات ہے, سورۃ نبع کی پہلی بات ہے. بسم اللہ الرحمن, فرماتے ہیں عبید اللہ سنی صاحب, کاشتکاروں کی ذہنیت کے مطابق قیامت کی حقیقت پر روشنی ڈالنے والی یہ سورت ہے, سورۃ النبع, اور مکی ہے. اب آیت پہلی سے لے کر 33 آیتیں جو ہیں پہلی, ام یتساءلون عن النبع العظیم الذی ہم فیہ مختلفون, ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انسانیت پر جو سب سے بڑا واقعہ آنے والا ہے وہ یہی ہے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں, یعنی ہوگا کہ نہیں ہوگا. آیت 4 اور 5, کلا سیعلمون, اس میں جھگڑنے کی بات ہی نہیں، یہ جلد ہی سمجھ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو یہی مسئلہ اس صورت میں سمجھا دیتے ہیں، اور آیت 6 یہ ان کا مقصد ہے، اور مطلب دوسرا لوگوں نے یہ بھی کیا کہ جلدی جان لیں گے، یعنی قیامت کے دن جان لیں گے۔ لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسی صورت میں یہ ساری بات ان کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ بہت بات فرمائیے، بولا یہی مسئلہ اس صورت میں سمجھا دیتے ہیں۔ آیت 6 سے لے کر 16 آیت تک الم نجعل الارض مہادا الى قوله تعالی وجنات الفافا، اس مقدمے کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھیے کہ ہم نے انسان کو زمین میں کاشت کیا ہے، یعنی جیسے کاشت ہوتی ہے اس طرح انسان کو کاشت کیا ہے، اور اس کے کاشت یعنی بونے کرنے کے لیے جس قدر سامان کی ضرورت تھی وہ ہم نے اسے بہم پہنچا دیا ہے۔ غرض ان آیات میں یعنی آیت 16 تک انسان کی ضرورت کے واسطے تمام چیزیں بنائی گئیں تاکہ انسان بڑھے پھلے پھولے۔ جب زمین پر انسان کی کاشت کر لی تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ان یوم الفصل کی بات آئے گی، کہ آیات کے ایک دن فصل کاٹنے کا دن آئے گا۔ تو آیت 18 سے آیت 20 تک میں اس فصل یعنی غلہ اور بھوسا جدا کرنے کا تھوڑا سا خاکہ ہے، اور آگے قیامت کا ذکر آ جائے گا۔ تو اس طرح یہ تفسیر کرتے ہیں سورت کی، جو بڑی عجیب تفسیر ہے، اس لیے کہ یہ تمام دوسری تفسیروں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ اس طرح کی بات ہے، اکانومک معاشرہ اور معاشرت اور اس طرح سوسائٹی کو کس طرح بنایا جائے اس کا انہوں نے مطلب مطالعہ کیا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کی علم و فکر وغیرہ سے مستعار دیا کچھ باتیں، اور کچھ باتیں اس زمانے کے حالات سے اور مارکسزم اور یہ ساری چیزیں تو ان کو معلوم تھیں، تو انہوں نے یہ اپنا ایک تفسیر کا طریقہ بنایا ہے جو بڑا ہی انوکھا ہے اور بے نظیر ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ اب آیت 6 الم نجعل الارض مہادا کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو وسیع بنایا تاکہ تم اس میں کھیتی باڑی کر سکو، اسی طرح انسان کو زمین میں کاشت کیا اور اس کے واسطے تمام سامان بہم پہنچا دیے۔ آیت 7 والجبال اوتادا، انسان کی زندگی پختہ قلعوں اور پختہ عمارتوں کی محتاج ہے، لڑنے بھیڑنے میں انسان پہاڑوں سے سنگین عمارتیں بنا کر اپنے لیے محفوظ جگہ بنا لیتا ہے، یہی مطلب ہے پہاڑوں کے میخ بنانے کا۔ اگر خالی زمین ہی نرم نرم ہوتی تو یہ انسان کی ضرورتوں کے واسطے کافی نت نہ ہوتی۔ آیت 8 اور وخلقناکم ازواجا، یہ بیج بویا ہوا ہے اور اسے تم سے آگے نسل بڑھتی ہے۔ اور آیت 9 وجعلنا نومکم سباتا، نیند سے تکان دور ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ تم مسلسل کام کرتے رہو، اس واسطے تم کو تازہ دم کر کے وقفہ دیا تاکہ تم آگے پھر کام کر سکو۔ آیت 10 نمبر وجعلنا اللیل لباسا، انسان کی خاص ضرورتیں رات ہی کو پوری کی جاتی ہیں، اور اس لیے اس لوگوں سے علیحدگی ضروری ہے تاکہ ان سے ان کے کام ڈھکے رہیں، نیند ہے، آرام ہے، اور پروکریشن کا سلسلہ ہے وغیرہ۔ آیت 11 وجعلنا النہار، اور زندگی کا سامان جمع کرنے لیے کہ دن کو پیدا کیا تاکہ آپ جاؤ وغیرہ۔ تو آیت 12 بنینا فوقکم، تمہارے اوپر 7 سخت چیزیں بنائیں، یہ وہ 7 آسمان ہیں جو اس زمین کے پہلے مرکز ہیں، پہلے وہیں چیزیں ہوتی ہیں اور پھر وہ اوپر آتی ہیں، تو اصل مضبوط چیزیں وہاں 7 آسمان ہی ہیں، یہ اس کا ذکر کیا۔ وبنینا فوقکم سباتا۔ فلسفے کے سوچنے ہی کے دو مختلف طریقے ہیں، یہ فرماتے ہیں مولانا صاحب۔ اب آتے ہیں تفسیر میں، کہ پہلا ادنا سے شروع کرے، یہ ہے طبعی فلسفہ۔ طبعیات کے عالم اسی طرح سوچتے ہیں اور ان کی یہی ذہنیت ہے۔ اور دوسرا سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف سوچا جائے۔ سب سے اوپر جس چیز کو انسان سوچ سکتا ہے اس کا نام ہے وجود۔ اب اس ہستی میں جو سب سے پہلے غور کرنے کر بیٹھتے ہیں وہ الہیات کے عالم ہیں۔ وہ سب سے اوپر ایک قوی چیز مانتے ہیں، وجود سب سے قوی طاقت ہے۔ اس وجود کا مالک ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ پھر اس وجود سے نیچے اترنا شروع کرتے ہیں۔ وجود کا سب سے قوی حصہ روحانیت ہیں، اسے دوم درجے کی قوت کا مالک ہے عالم المثال، جسے سماوات آسمان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کی چیز ہے، اور تیسرے درجے کی قوت کی چیز جسمانیات ہیں۔ پھر اسی طرح انسان سے بھی نیچے اترتے چلے جائیں اور اسی طرح سوچتے چلے جائیں، یہ الہیات کے حکمہ کے سوچنے کا طریقہ ہے، یعنی تھیولوجیکل جو سوچ رکھتے ہیں۔ الہیات کے طریقے میں خاص لوگوں کے سوائے عام لوگوں کو تجربہ اور مشاہدہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ عام لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا خیال درست کر دیا جائے، اس لیے اسے خیالی فلسفہ کہا جاتا ہے۔ مگر ابھی حکیم صرف وہی شخص کہلاتا ہے جو صاحب تجربہ اور صاحب مشاہدہ ہو، جس کا نمونہ مسلمانوں میں کامل صوفی ملتے ہیں۔ جب کسی انسان کو سوچنے کے یہ دو طریقے میسر آ جائیں تو ان کی خیالات میں دونوں طرف سے مطابقت پائی جاتی ہے، وہ انسان حقیقت میں حکیم کے لفظ کا صحیح مصداق ہو سکتا ہے، مصداق ہے۔ غرض اب واضح ہو گیا کہ دنیا میں دو قسم کے حکیم ہیں۔ پہلے ایک حکیم طبعیات کے، یعنی فزکس کے، اور دوسرے الہیات کے، یعنی میٹا فزکس یا تھیولوجی یا کیا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ طبعیات کے حکیم ہر ایک چیز کو نیچے سے شروع کرتے ہیں اور اسے بتدریج ترقی دیتے ہوئے ایک حد کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے آگے قیاسات ہیں، کنجیکچرز ہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو، ایسا ہوگا، ایسا، جیسے زمین گردش کر رہی ہے وغیرہ۔ اس کے خلاف الہیات کے حکیم کی فلسفی اوپر سے نیچے آتی ہے۔ وہ سب سے پہلے اس تمام کائنات عالم کو پیدا کرنے والی ایک ہستی مانتا ہے۔ اس کے بعد اس کے متصل نورانی ہستی ماننا شروع کر دیتا ہے اور درجہ بدرجہ مانتا چلا آتا ہے، حتیٰ کہ اس کثیف درجے پر پہنچنے کے قابل بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نورانی جسم کی بحث شروع کرتے ہیں، پھر ظلماتی جسم کی، اور یہاں آ کر وہ طبعیات کے حکیم سے مل جاتا ہے، یہاں آ کے فزکس میں کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ الہیات کے حکیم کی تعلیم انبیاء کی تعلیم کی طرف لے آتی ہے اور ان کے نسب العین یعنی آئیڈیل کو اس قدر قریب کر دیتی ہے کہ انبیاء کی تعلیم بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مگر طبعیات کا حکیم یعنی فزکس کا حکیم جو ہے اپنی تعلیم کو، ڈاکٹر فزکس کا اپنی تعلیم کو انبیاء کی تعلیم کے نزدیک نہیں لا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک مادی قوت کو لیجئے، اس مادی قوت میں یہ ہو سکتا ہے اس پر روحانی قوت سے نورانی اثر ڈالا جائے، اور جو کام ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے اسے تھوڑے عرصے میں کر دیا جائے۔ مثلا بچہ نو ماہ کے بعد ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، بچے کی روح پر روحانی قوت سے اثر ڈالا جائے اور وہ قبل از وقت پوری نشو و نما حاصل کرے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ مادی چیز یعنی بچہ موجود ہو، خواہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی موجود ہو، اسے روحانی قوت سے نشو و نما دی جا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ ہے کہ آپ نے تھوڑے سے ہی پانی سے بہت سے لوگوں کو سیراب کیا اور پانی اپنی اصل مقدار میں محفوظ رہا۔ مگر تب یہ طبعیات کے حکیم تسلیم کرتے ہیں کہ سمندر سے پانی کے بخارات اٹھتے ہیں، وہ ہوا میں موجود رہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت نے ہوا کی روح پر اثر کیا ہو، اور اس واسطے پانی کے بخارات آپ کے ہاتھ کے ساتھ پانی میں شامل ہوتے رہے، اور آپ نے اس طرح تھوڑے سے پانی کی مقدار سے لوگوں کے سیراب کیا۔ جب آپ نے پانی سے ہاتھ نکال لیا تو پانی کے بخارات کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ یہ طبعیات کے ماہر جو ہیں پھر یہ اس طرح کی دیتے ہیں تشریح۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قدر عظیم الشان روحانی قوت تھی کہ آپ نور پر اپنا اثر ڈالتے اور پھر ہاتھ کو بغل میں ڈالتے، آپ کی روحانی قوت نور کو اپنے ہاتھ میں لے آتی اور وہ نور سے پر دکھائی دیتی۔ ید بیدا۔ اسی طرح عصائے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ کی روحانی قوت عصا کی روح پر اپنا اثر ڈالتی اور جب اس کے بعد اسے زمین پر مارتے وہ سانپ بن جاتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی ہے، اس نے فطری طور پر دعا کی، اس کے دل میں فطری طور پر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ اس کی دعا سے بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے انبیاء کے نفوس قدسیہ کی۔ جب ان کے قلب میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے تو ان کی دعا سے وہ تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے، جو بعض دفعہ موسیقی کے مقنن کے گانے سے پیدا ہوتی تھی کہ بارش ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ لیجئے، ان کا تمام کلام دیکھیے، آپ کو سب بھجن یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے دکھلائی دیں گے، یعنی سانگز کی بات کر رہے ہیں، زبور کی، جس کو ہبرو میں، عبرانی میں تحلیل کہتے ہیں، حلل، حلل یعنی اللہ تعالیٰ کی سبحانیت کا ذکر، تسبیح۔ تو آپ کو سب بھجن یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے دکھلائی دیں گے۔ بھجن یعنی یہ ہندی کا لفظ ہے، جو ہم اس کو نغمہ کہیں یا سانگز کہیں یا زبور کے گیت کہیں، جو کچھ بھی کہیں، تو مضامیر ان کو کہتے ہیں یا ان کو تحلیل کہتے ہیں، حلل، دکھائی دیں گے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ انہوں نے علم موسیقی کو سیکھا، ممکن ہے کہ انہوں نے سیکھا ہو اور جانتے ہوں، مگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے بھجن یعنی ان کے نغموں سے وہ حالت طاری ہو جاتی تھی جو اس فن کے مقنن سے پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامز موجود ہیں، مضامیر، سامز کی کتاب 150 نغمے ہیں، اس میں کچھ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں، کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیں، کچھ بعد کے لوگوں کے ہیں، لیکن ان میں ظاہر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمات موجود ہیں، وہ گیت ہیں، وہ یعنی مداح جیسے مناجات ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، ذکر ہے ان کا، اور ان سے دعائیں ہیں، جو اس طرح کا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا صاحب، کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے 10-20 احباب کے ساتھ ترکستان سے جا رہے تھے، ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کو ایک رات برفانی پہاڑ پر گزارنی پڑی، جہاں آگ کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ اپنے احباب کے حلقے میں بیٹھے اور اپنی توجہ سے اس قدر گرمی پیدا کر دی کہ تمام احباب گرمی کی تاثیر کے میں رہے اور صبح اٹھ کر چل دیے۔ تو یہ سبعن شدادہ کی اب معنی کرتے ہیں مولانا صاحب، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ جسمانی طاقتوں سے زیادہ قوت کے مالک۔ اب سبعن شدادہ کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی طاقتوں سے زیادہ قوت کے مالک ہیں۔ سبعن شدادہ، طبعیات کے طریقے پر سوچنے والا حکیم سماویات میں خیال کے سوائے کوئی اور چیز نہیں پاتا، مگر الہی حکیم اپنے تجربے کی بنا پر اجسام کو ٹھوس چیز مانتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ جسمانیات جس میں ہم رہتے ہیں ٹھوس جسم کی سطحیں ہیں۔ غرض آیت 16 تک انسان کی ضرورت کے واسطے تمام چیزیں بتائیں تاکہ انسان بڑھے، پھلے، پھولے۔ اب آیت 17، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اب جب زمین میں کاشت کریں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایک دن فصل کا آئے گا جس دن غلہ اور بھوسا جدا جدا کر دیے جائیں گے، غلہ الگ ہوگا بھوسا الگ ہوگا، دانے الگ ہوں گے. آیت 18 سے 20 تک فرماتے ہیں یوم ینفق، ینفق اس فصل کا تھوڑا سا خاکہ ہے اور آگے قیامت کا ذکر آ جائے گا. آیت 18 فتأتون افواجا، فصل کا دن شروع ہوگا اور انسان گروہ گروہ فوج کے نمونے سے ہو کر وہاں آئیں گے. اب آیت 19 وفتحت السماء، اور دروازے آسمان کے کھول دیے جائیں گے اور ہر ایک آدمی اس میں سے گزر جائے گا. آیت 20 وسیرت الجبال، سیرت جہاں کی زندگی اب پوری ہو گئی تو اس کے بعد اسی دنیا کے تمام ساز و سامان درہم برہم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی ضرورت نہیں رہی. آیت 21 تا 30 ان جہنم کانت مرصادہ، اب انسان کے دو حصے کر دیے جائیں گے، ایک غلہ اور دوسرا بھوسا. بھوسے کی قسم کے لوگوں کا نام ہے طاغین، یعنی حد سے گزرنے والے لوگ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی یہ ظالم لوگ اس طرف جہنم میں جائیں گے. اب آیت 31 سے 35 تک ان للمتقین مفازا، متقی لوگوں کا بیان ہے، یعنی عدالت اور احسان کرنے والے اچھے لوگ. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ تقوا کے معنی ان اللہ یامرکم بالعدل ہے، تقوا یہ ہے. اور آیت 36 جزاء من ربک، یہ جزا جو دی گئی ہے یہ ایک حساب کے ماتحت ہے، غرض ان کے کاموں کا جو بدلہ دیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ اس طرح آیت 37 جو ہے رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک حکم ماننا پڑے گا، غرض اعمال کے نتائج لازمی ہیں، ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. اب یہ تو حکمت کی بات ہے کہ جو اعمال کا نتیجہ ہوگا اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، مگر شرائل عالیہ میں بتلایا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی شفاعت ہوگی، اور یہ اس قاعدے سے ایک استثناء کی شکل میں پیدا کیا جاتا ہے، اور اس سے فقہا اور حکماء میں خوب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شفاعت بھی انسان کے بعض اعمال کا نتیجہ ہوگی، ہر شخص کے لیے شفاعت نہیں ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی بعض اعمال کا حساب اول ہوتا ہے کیونکہ وہ اول دفتر میں ثبت ہوتے ہیں، اس کے بعد ایسے اعمال ہیں جو خصوصی دفتر میں محفوظ ہیں، ان کا حساب بعد میں ہوتا ہے. تو اس دوسرے حساب سے پہلے حساب پر اثر پڑتا ہے. لوگوں کو کم فہمی کی وجہ سے یہ اختلاف دکھائی نہیں دیتا، یہ اختلاف دکھائی دیتا ہے، حالانکہ یہ مطلب کہ یہ اختلاف جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف دکھائی دیتا ہے، حالانکہ یہ اختلاف کی بنا ہی نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہے اور نہ ان کی یہ بنا ہے. اعمال کی سزا ایک قاعدے کے مطابق لازمی ہے اور اس میں کبھی تخفیف نہیں ہوتی، یعنی سبب کی موجود ہونے سے مسبب پیدا نہ ہو اور علت سے معلول متولد نہ ہو، یہ ہے تخفیف. تو یہاں تو شفاعت بھی ان کے دوسرے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ اگرچہ ابتدا میں ظاہر نہ ہو. دوسری جلد تفسیر میں مسئلہ شفاعت کا بس سے ذکر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں سورۃ النمل میں یہ دیکھو تو انہوں نے عبداللہ لغاری صاحب نے کئی چھوٹی چھوٹی کتابیں انہوں نے وہ لکھتے جاتے تھے، مولانا عبداللہ سنی صاحب فرماتے تھے اپنی تفسیر اور یہ لکھتے جاتے تھے، پھر یہ دونوں آ گئے پاکستان میں سندھ میں، اور پھر مولانا صاحب چلے گئے اپنے دین پور وغیرہ کی طرف، تو انہوں لغاری صاحب ڈاکٹر بلوچ صاحب کے پاس رہے اور انہوں نے لکھایا، تو کچھ لوگوں نے جمع کیے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، تو وہ آپ دیکھیے کہاں ملتی ہیں. تو یہ آیت 38 جو ہے یوم یقوم الروح، اب حکمت الہی میں جو قیامت کا سبب بتایا جاتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. انسانوں کی روحیں جس قدر بھی ہیں وہ ایک بڑی روح سے نکلی ہوتی ہیں، تو اور وہ بڑی روح ایک انسان کی شکل میں ہے. اس بڑی روح کی خدمت کرنے والوں کا نام ملائکہ ہے. آفتاب کی شعاع آفتاب سے نکل کر زمین کو روشن کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر آفتاب کی طرف رجوع کرتی ہے. اسی طرح تمام جزوی شخصی روحوں کے واپس جانے کی کیفیت ہے. یہ روحیں اس بڑی روح سے نکل کر دنیا میں آتی ہیں اور اپنا کام کر کے پھر اس بڑی روح میں مل جاتی ہیں. فلسفہ الہیات کا یہ مرکزی نقطہ ہے کہ تمام انسانی روحیں اور ملائکہ ایک معین ہستی کا ایک جزو بن جاتی ہیں اور اس بڑی ہستی یعنی روح اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اس آئینے میں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور اسی پردے سے ان کو اللہ تعالیٰ کی بات سنائی دیتی ہے. قیامت کے واقعے سے درحقیقت مدعا یہ ہے کہ انسانی روحیں وہاں تک پہنچ جائیں اور اس کے واسطے قیامت کا واقعہ ایک درمیانی حادثہ ہے. روحانی قوتوں کا اس مرکز سے انتشار یعنی پھیلنا خاص قواعد کے ماتحت مدت سے جاری ہے. پھر یہ جو روحانی قوت اپنے کام سے فارغ ہوتی ہے اسے اپنے مرکز میں واپس جانا ہوتا ہے. ان کی واپسی کے بھی خاص قواعد ہیں جن کے ذریعے وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بنتی جاتی ہیں. پھر یہ تمام جماعتیں ایک ہو جائیں گی اور اس طرح روح اعظم سے ان کا اتصال ہو جائے گا. یہ روحانیت کا ایک دورہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ایک دن کھلنا چاہیے اور اس سے روح اعظم کا ان کا اتصال ہوگا. اور روحانیت کا ایک دورہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ایک دن کھلنا چاہیے یعنی اسرار واضح ہو جائے گا. یہ روحانیت کا ایک دورہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ایک دن کھلنا چاہیے. اس تمام دورے میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قسم کا جلال جمال اور کمال ظاہر ہوتا ہے. اس خصوصیت کے لحاظ سے اسے شان الہی کہا جاتا ہے اور اس تمام زمانے سے روحانیت کا پھیلاؤ شروع ہوا اور جب تک کہ یہ تمام پھیلاؤ ظاہر نہ ہو جائے اسے شان الہی کے ایک دن سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس جگہ ایک نازک مسئلہ ہے جس پر الہی حکما ہمیشہ توجہ دلاتے چلے آتے ہیں. اس کی طرف اب توجہ دلانی منظور ہے. مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں, مولانا عبید اللہ سندھی صاحب, اس خاص دورے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ خواہ بڑی ہوں خواہ چھوٹی, اگر اس دورے کے تمام احکام کا خیال رکھا جائے تو اس موقع پر اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ اچھی چیز بن ہی نہیں سکتی. مثلاً اس دورے کے کروڑوں حصوں میں ایک چھوٹی سی جماعت انسانوں کی پیدا کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ اس چھوٹی سی جماعت سے بڑھ کر کوئی اور بہتر جماعت اس موقع پر پیدا ہو سکتی تھی؟ حکما کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے بہتر پیدا نہیں ہو سکتی تھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے ہیں. غرض اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس دورے کے تمام نظام کو مد نظر رکھ کر سوچا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ نہ تو اس سے بہتر انسان پیدا ہو سکتا تھا اور نہ اس سے کم درجے کا انسان پیدا ہو سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تمام دورے کے اثر سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ علیحدہ علیحدہ کچھ چیز نہیں ہے. اگر ان میں تبدیلی کی جائے تو اس کا اثر تمام نظام پر پڑتا ہے اور تمام نظام کو بدلنا پڑتا ہے اور کوئی عقل مند انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا. تو جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی تھی تو علماء کا ایک ایسا طبقہ ہے جو اس جملے کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے بہتر چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اس سے بہتر چیز پیدا کر سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان علماء کی نظر اس دور کے نظام میں مقید نہیں ہے, یعنی نظام الہی کے مطابق جو کام ہو رہا ہے کہ تمام دنیا ایک سلسلہ میں منسلک ہے اس کے متعلق سوچتے ہی نہیں بلکہ وہ اس شان الہی پر نظر رکھتے ہیں جس کا یہ تمام کرشمہ ہے یعنی انسانی پیدائش وغیرہ. اس لیے ان لوگوں کے فیصلے میں تعارض نہیں ماننا چاہتی بلکہ ہر ایک کی بات علیحدہ علیحدہ نقطہ نظر سے پیدا ہوتی ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا احیاء العلوم میں ایک مشہور فقرہ ہے، لیس فی الامکان ابدا، لیس فی الامکان بدا یا ابدا کیا، مما کان، یعنی جو کچھ پیدا ہو کیا گیا ہے اس سے بہتر کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں. یہ تو اس دور کے احکام کو ملحوظ رکھ کر کہا جا سکتا ہے. دوسری جماعت نے امام غزالی کی تردید میں تشنیع تک نوبت پہنچا دی، یعنی ان کو برا بھلا کہا. ان کا نقطہ نظر اس خاص دور کے احکام نہیں بلکہ عموم قدرت الہی جس کا کرشمہ یہ تمام دور ہے. تو ہر ایک جماعت کا نقطہ نظر علیحدہ علیحدہ ہوا. اس طرح یہ جھگڑا ختم کیا جا سکتا ہے جس نے اہل نظر کو پریشان کر رکھا ہے. یہ مولانا صاحب عبید اللہ سنی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ جھگڑا ختم کیا جا سکتا ہے کہ جس نے اہل نظر کو پریشان کر رکھا ہے. یوم یقوم الروح والملائکت صفہ کی تشریح کرتے ہیں، وہ دن ہوگا جس دن بڑی روح اور اس کے خدمتگار ملائکہ ایک صف میں کھڑی ہوں گے. بعض روایتوں میں اس کی یہ تعبیر آئی ہے کہ اس کے بے حد سر اور منہ ہوتے ہیں، سر اور منہ ہوتے ہیں. اب انسانی روحیں جب روح اعظم کے پاس جاتی ہیں تو یہ اپنی تھوڑی تھوڑی سی مختلف ذہنیت لے کر جاتی ہیں، اور یہی وہ سر اور منہ ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس بڑی روح کے بہت سے سر ہیں اور منہ ہیں. یہ ہندو اور سکھ اور مذہب کی اصلیت کا ہے یہی نتیجہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس طرح ان کے پاس بھی اس طرح کے خیالات ہیں. کندی اور ابن سیما اور ابن رشد اس روح اعظم کو مانتے ہیں، جو کئی علماء کے نزدیک خلاف تعلیمات قرآن ہے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ روح اعظم خدا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، یہ نور محمدی ہے یا کیا ہے، مطلب کہ اس طرح ان میں سے بہت سی چیزیں. پھر تنزل ملائک و روح فیہا باذن ربہم من کل امر، تو اس طرح روحیں اس روح اعظم سے نکل کر اور اپنا کام پورا کر کے پھر واپس اسے جا ملتی ہیں. لا يتکلمون الا من اذن الرحمن وقال الصواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشش ارادی نہیں ہے کہ انسان اپنے ارادے سے حرکت کر رہا ہے، وہ طبعی کشش ہے کہ وہ اپنی شاخوں کو برکت سے لپیٹتا ہے. اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے. روحوں کا اس روح اعظم میں پہنچ جانا یہ ہے قیامت. اب ذالک الیوم الحق، روحوں کا اس روح اعظم تک پہنچ جانا در حقیقت قیامت ہی کا دن ہے. اس کے بعد جو زندگی ہوگی اس کے متعلق یہاں حساب نہیں ہوتا. پھر اس اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہوگا اور اس کی تفصیل یہاں نہیں بتلائی جا سکتی. آیت 40 میں اس کی تفصیل آتی ہے، اس میں دیکھو تو فمن شاء اتخذ ربہ مآبا، جب روح اعظم تک کوئی روح انسانی پہنچ جائے تو پھر اس کو اپنے رب کا راستہ صاف نظر آئے گا جس کا جی چاہے چلے. یعنی انسان کا جب روح اکبر سے اتصال ہو گیا تو اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے. تو اب جس کا جی چاہے اس طرف آئے. انا انذرناکم عذابا قریبا، عذاب نزدیک آنے والے سے تو کم ڈرا تم کو ڈرایا، کیونکہ انسان کی موت کے بعد یہ دور شروع ہو جاتا ہے، اس واسطے اسے انسان کے نزدیک بتلایا گیا ہے. وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہتا ہے کہ کاش میں انسان ہی نہ ہوتا بلکہ مٹی ہوتا. اس جگہ اس کے سامنے تمام حقیقت آ رہی ہے اور کسی پر ذرہ ظلم نہیں ہوتا. دنیا میں انسانی، یہ مولانا صاحب کہتے ہیں، دنیا میں انسانی نظام قائم کرنے کے لیے حکومت بنانا ضروری ہے، اور ایک حقیقت جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اس کی زبان اور ہوتی ہے، اور وہی حقیقت اگر حکومت کی زبان سے سمجھائی جائے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے. بعض انسانوں کو حکومت کی زبان سے بات سننا ناگوار معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کا لہجہ سخت ہوتا ہے اور ان کو یہ باتیں ناگوار معلوم ہوتی ہیں. مثلا جب کہا جائے دیکھو اگر تم نے چوری کی تو تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو حکومت کی زبان و لہجہ سے تو ناگوار معلوم ہوتا ہے، مگر جو کچھ کہا گیا ہے وہ حقیقت کا اظہار تھا۔ مدرسے میں وہی بات پڑھی تھی کہ اس کو ناگوار معلوم نہ ہوئی، اور حاکم سے سنی تو وہ ناگوار معلوم ہوئی۔ یعنی جب اس نے چوری کی تو حاکم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو اب اس کا ناگوار معلوم ہوا کہ یہ سخت لہجے میں تھا، حالانکہ حقیقت میں یہ اس کے عمل کی حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ جیسے ایک شخص نے زہر کھا لیا اور اس کا لازمی نتیجہ ظاہر ہونے لگا تو اس کو اب نفرت آنے لگی، حالانکہ اب زہر کی حقیقت منکشف ہو رہی ہے۔ جب وہ اعمال مخالف انسانیت کے کرتا رہا ہے تو اس کو ناگوار معلوم نہ ہوا، اور اب جب اس کے نتیجے کا وقت آیا اور حاکم نے کہا کہ اس کی یہ سزا ہے تو اس کو جیل خانے میں لے جاؤ، تو اس کو اب ناگوار معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ نتیجہ لازمی تھا۔ اب فقط حقیقت کا اظہار حاکم کی زبان سے ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ صورت نازعات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، تو اس کی بعد میں انشاءاللہ العالمین بعد میں تفسیر کریں گے۔ اب یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی ولا علی وصحابی ازواجی وذریات اہل بیت اجمعین برحمتک یا رحم العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت، ورب العرش العظيم۔